Gud, du är bra. Det gjorde vi fantastiskt bra. Välkomna till avsnitt 11. Jajamän. Det börjar ändå klättra. Oh ja. Frågan är när, hur många vuxna du började? 52 kanske? Nej, jag vet inte. 52? Det är, ja men typ så. Och vi har lyckats med 11 avsnitt. Vi kanske inte äger på det. Nej. Men vi är ganska bra. Ja. Andra avsnittet i rad blir det väl som spelas in i Helsingborg. Ja, det blir det faktiskt. Det är ändå ganska sjukt på ett sätt. Ja, med lite tanke kul. På att, otippat. Ja. Du är hos mig och hälsar på igen. Ja. Fantastiskt roligt. Ja, så kul. Som början på ett längre äventyr. Mm. Vad ska du göra egentligen, Lisa? Ja, det här är ju bara ett litet stopp på vägen. Mm. Och imorgon flyger jag ju till Paris. Själv. Det kommer aldrig gå. Nej. Du kommer försvinna. Ja, jag är orolig. Nej, men säg inte så. Jag är jättenervös. Häromdagen vaknade jag och jag drömde att det gick jättedåligt för mig, att jag missade flyget och sånt, och så vaknade jag och grät typ. Nej. Det var hemskt. Hade du tårar? Ja. Jag var verkligen ledsen direkt när jag vaknade liksom. Det hände inte så ofta. Och sen var jag typ ledsen hela dagen. Nej, men alltså du behövde inte vara. Det är klart att det kommer gå bra. Vad skulle kunna hända? Jag vet inte. Det skulle bara kunna hända som det gör i Taken. Det vore tråkigt. Vad händer då? Då är det ju en flicka som åker med sin kompis till Paris och så blir hon kidnappad. Ja, just. Och såld. Mm. Men då kommer hennes pappa rädda henne och då kommer jag rädda dig. Så det är lite... Eller min pappa. Okej, ja men det... Din och min pappa tillsammans. Ja, det hade varit ljuvligt. Så du har absolut inget att vara orolig för. Okay. Förutom att jag kan bli såld, men jag kommer bli räddad. Okay. Det känns bra. Ja. Nej, jag ska ju bara flyga dit själv. Sen ska jag ju möta min bror där. Ja, som, en riktig man ska du möta upp. Så det är inga problem. Som han är ju i, eller har varit på Nya Zeeland. Så han kommer därifrån. Så möts vi där. Och sen ska vi vara i Paris några dagar. Och sen åker vi ju hem tillsammans. Så det känns ganska skönt. Ja. Jag är faktiskt avundsjuk. Ja. Det låter underbart. Det ska bli fantastiskt faktiskt. Mm. Jag längtar. Vi var ju i våras var vi ju i Rom tillsammans. Och det var askul. Så jag har höga förväntningar. Ni gör så mycket. Du gör så mycket. Jag gör ingenting. Nej, men det gör jag ju inte. Det gör du ju. Du gör jättemycket. Jag gör inget. Vad gör jag? Pluggar i hjälmen. Mm. Usch, det har varit en hemsk höst. Ska vi inte prata lite om det? Hur hemsk hösten har varit? Ja, men jag håller med. Jag har typ aldrig varit så deprimerad. Nej, visst har det varit extremt segt och långt och tråkigt. Eller hur? Alltså, jag har ju flyttat hit och så till min lägenhet. För det var jättekul. Men alltså, sen har det inte varit mycket härligt alls. Nej. Det har varit, jag har aldrig haft så mycket i skolan och haft så mycket ångest över skolan som jag haft nu. Och skäms. Och det har varit extremt grått och det har varit kallt. Mm. Och jag tycker att man ska få klaga. Folk är så här, men du måste njuta av livet, du måste vara glad, du måste se det positivt. Carpe diem. Ja, men alltså... Allt är inte kul jämt. Nej, och man måste få klaga för man hatar människor som bara är positiva hela tiden. De är ju omänskliga. Visst du att vi har några, jag vet faktiskt några, nu tänker jag på några speciella i min omgivning, som är så extremt glada hela tiden. Och jag har att vi pratade om detta lite förra gången. Ja, men det är okej. Det slutar inte. Nej. Och jag undrar vad som finns bakom det där extrema leendet. Eller hur? Det är helt sjukt. Det måste vara en fasad. Mm, ja, jag tror det. Det är typ värre att vara sån än att vara känslokall. Ja, men jag tycker det. För att känslokalla människor, då är man ju känslokall. Och då är det ju liksom, då är det man är. Men när man är så där extremt glad, då är det bara fejk. Ja. Då vet man ju inte vad de egentligen är. Då är de ju inget. Nej. Och hur kul är det att inte vara något? Förstår du, jag tänker. Ja. Santa, can you hear me? I want my baby. Jag mår bra. Ja, ja. Jag har varit extremt sjuk förra veckan. Ja. Jag bara helt plötsligt så bara slog det till. Jag fick så här jättehög feber och bara låg och yrade i min säng i flera dagar typ. Ja, jag förstår precis hur Men någon slags influensa. Men jag är väldigt glad att det inte var denna veckan. För då, det hade varit hemskt att åka på semester då liksom. Mm. Så det var ändå skönt att det kom innan, men det var ändå jobbigt. Men det känns skönt att vara pigg igen. För att när man är så där sjuk, då tror man ju typ... att jag, alltså jag trodde att jag aldrig mer skulle kunna bli frisk. Alltså. Ja. Jag tänkte så här, nu mitt liv är slut här. Liksom. Det kommer vara så här. Ja, men det, är det inte konstigt att man alltid blir så när man är sjuk? För att alltså jag blir också sån. Mm. Jag är ju nästan aldrig sjuk. Mm. Peppar, som jag vill säga. Men jag blir faktiskt väldigt sällan sjuk. Ja. Men när jag väl blir det, som i sångra, så fick jag ju någon slags magsjuka. Mm. Och ja, var normalsjuk skulle jag väl... alltså, andra skulle nog säga att om hon har lite magsjuka liksom. Mm. Men jag trodde ju mitt sista stund var komma. Ja. Och liksom klagar så mycket. Klagar. Mm. Och mamma och pappa liksom, de tröttnar ju. Ja. Och jag hatar ju folk som klagar, men jag själv kan verkligen göra det så mycket. Och så vill att folk ska tycka synd om en typ. Och jag liksom, den här magsjuka, jag pratade om den i flera månader. Sen bara, jag hade ju magsjuka där och så synd om mig. Alltså jag var verkligen dålig. Ja. Men det är typ som, det är typ likadant när man är nere i en så här lite jobbig period eller så att man mår lite dåligt eller lite deppig så. Eller har någon slags ångest. Då, alltså, jag tror ju att livet är över. Mm. Ja, det är som att man har ingenting att se fram emot och man kan inte ens komma ihåg att livet kan vara bra. Typ. Nej, eller hur? Man bara ser det, så här, det negativa och... ja. Man tror att det ska vara så liksom. Sen när det har gått över då kan man liksom vara lite positiv igen och se framtiden igen. Och förstå att man kommer att överleva. Man är så svag som människa egentligen. Och så väldigt, alltså så här, för stunden. Alltså jag är väldigt så här, det som händer just nu, det är det som är, alltså inte så här att jag är i det momentet, för att jag har väldigt mycket tankar både bakåt och framåt i tiden, men att man är så här, så som jag mår just nu så kommer det alltid vara. Alltså att man är så, man kan inte tänka, när man är så, då kan man liksom inte tänka och se någonting annat. Typ. Eller hur? Man är så här jättedum. Och liksom allt man vill är att må bra igen. Alltså ingenting annat spelar någon roll. Exakt. Liksom alla andra mål man har i livet bara ja. Men det spelar ingen roll. Men varje gång jag är sjuk så tänker jag på det så här, att alltså, shit, det enda jag vill är typ att inte må illa, säger vi. Ja. Och tänk dig de människorna som har så här kroniska sjukdomar och sånt som alltid har ont. Mm. Är det enda de tänker på då? Jag vill bara bli frisk. Alltså har de inga andra mål i livet då? Jag tror att har man så som vänjer man sig. För annars är det ju fruktansvärt. Ja. Men tänk då det när vi ska bli gravida, om vi nu, fast det ska vi ju inte. Nej, det ska vi inte. Om det mot all förmodan skulle hända någon gång i livet. En liten olycka kan ju ske så lätt. Eller hur? Och då är jag ju helt övertygad om att jag kommer bli en sån person som kommer må illa. Ja, jag med. Jag tror det är ärftligt. Min mamma var sånt till exempel. Okay. Hade hemska graviditeter. Okay. Och då jag tror att jag också kommer ha det. För att jag känner liksom... ja. Jag är en sån person, vet jag. Och alltså det är ju, jag förstår hur jobbigt det kommer vara att alltid gå runt och må illa. För att alltså, när jag mår illa, jag jämrar mig. Ja. Liksom ligger. Men alltså jag hatar att må illa, det är det bästa som finns. Men man ligger där och bara... Och man kan inte göra någonting. Och man är såhär, jag kanske skulle behöva äta lite. Men då blir det typ värre. Ibland vet man inte vad det beror på riktigt heller. Då vet man inte vad man ska göra. Nej. Och så typ, men nu, om man ska sova, så tänker man, när jag vaknar då kommer det vara borta. Och så bara, är det inte det? Och det när man längtar efter att må borta, så ska man gå runt i 9 månader. Usch, hemskt. Nej, men alltså det, på riktigt, det är en anledning med att inte skaffa barn. Ja, eller hur? Jag orkar inte. Nej, usch, det blir inga barn. Och blir det så blir det ett adopterat barn. Oh. Jag kan tänka mig att adoptera ett barn som är så här 1. Så slipper man det där. Spädbarniga. Fast jag vill i så fall ha ett barn som inte kan gå än. Jag vill liksom ändå uppleva det här värda. Ja, men lite. Ja, men de första månaderna kan jag slippa. Men så här, ja, men typ ett halvår då. Mm. De är så, jag tycker inte de är särskilt vackra, de är så små heller. Nej, är väldigt skrynkliga. Skrynkliga och fjälliga. Till inte en nobody. Verkligen. Nej, men det kommer ju... Nej, men just det här med graviditet. Jag tycker att det borde utvecklas något annat. Eller hur? Tänk vad mycket annat... Alltså man kan ju, jag vet inte, vi kan flyga till månen och vi kan bygga ja. Allt möjligt. Men liksom både typ men, mens och graviditeter, det känns så himla det, last year. 100 years. Typ. Ja men alltså, eller hur, det är liksom ute i tiden, man borde ha kommit på något bättre. Det finns saker som, det är jättemycket säkert bättre än för 100 år sedan, men tänk vad långsamt det har gått om man jämför med vissa andra saker. Ja, exakt. Det, ja men på riktigt, det kanske är där man ska forska och tjäna pengar. Ja, det kanske kunde vara något. Så här slipper du mens. Tänk vilken grej. Det har varit underbart. Vi hade gjort så många människor lyckliga. Eller hur? Ja. Vilken dröm. Ja. Jag tycker att man borde kunna hitta på ett sätt som för att få allt att funka ändå, men slippa att må dåligt. Ja. Det behövs. Eller... Alltså om man nu ska ha barn, kan det inte växa någonstans men inte i magen? Man kan väl ha det i en... Man kan ha det i en liten påse. Nej, men... Nej, men man typ tar liksom en ugn hemma som ligger och gror i ugnen. Kommer hem någon och bara... Kan jag stoppa in den här potatisgratängen i ugnen eller? Nej, tyvärr, vi har ett... embryo där. Vi ska ju ha barn så att den ligger här inne. Ja, nej, men en sån här kuvös typ. Mm. Och annars en ugn. Ja. Så får man säga så här. Nej, men jag har en bullig ugn. Det kan man säga. Ja. Ja. Nej, men något slags utanför magen grej. Mm, då slipper man töja och så himla mycket ja, magen. Ja, exakt. Jag tänker så mycket på hur magen ska bli och allt hud, vad det ska ta vägen och sånt där. Nog om det. Ja, det känns det. December. Det är ett event och vi har ju faktiskt varit på ungefär första julklappsletarrundan. Ja. Hur gick det? Det gick ganska dåligt. Köpte en julklapp. Ja, det gjorde du faktiskt. Du sa ju att vi inte fick gå hem förrän du hade köpt åtminstone en julklapp. Ja. Så i slutet började vi bli lite desperata för att vi vill gå hem. Ja. Är det hemskt så det är svårt i år? Ja. Finns ju ingenting. Nej. Jo, det bara svämmar över. Men det kanske är det för mycket. Ja, och allt är fult och dyrt. Ja, eller hur dyrt framförallt. Ja. Plus att man har, alltså typ till sin mamma och pappa och syskon och sånt, man har ju typ redan köpt allt. Ja, det finns. De har ju allt. Ja, de har allt. Mm. Och jag, alltså det här känns ju här som jag vill nästan föreslå att vi skiter i julklappar i år. Ja. Och alltså det, jag kanske har blivit vuxen för att jag säger det, men jag känner inte att det vore en förlust. Nej, man, det märker man att man har blivit äldre för att man, det är inte det längre Nej. Som är höjdpunkten. Typ. Nej. Och alltså, sen tycker jag det är roligt att både ge och få om det är så bra presenter, men det är ju också en himla stress och ett meck. Ja, och liksom jag känner ju nu att det räcker inte att köpa en. Nej. Till varje person, utan det ska vara 2, 3, 4 Alltså, det ska vara så mycket. Och jag ser på julafton framför mig hur alla bara kaosar omkring och det är papper överallt. Jag har klart av det stöket. Så det ser så stökigt. Hata en stök. Hela julafton kommer vara ett stök. Ja, lite så är det. Även om det är väldigt mysigt så är det liksom Jag känner lite för att avskaffa julklapparna faktiskt. Och det, nu kommer jag ju säkert bli hatad om många. Tänk om din mamma lyssnar på detta, då kommer hon ringa till dig och gråta. Mina föräldrar ska faktiskt komma hit, eller? Mm, mysigt. Umgås med mig. Pappa sa, vi kommer redan på torsdag. Och då stör jag, absolut inte. Det orkar jag inte. Nej, någon det finns måtta en får gräns. Det vara. Det finns en stor gräns på det. Eller hur? Men det ska bli mysigt. Ja. Faktiskt tänkte att vi skulle åka och storhandla. Oh. Och att jag glömmer plånboken hemma. Det är en väldigt bra idé. Jag tänkte att jag skulle glömma plånboken hela helgen och inte betala en enda krona. Säg att du har slävat bort. Ja. Nej, det går inte. Nej, då blir det jättebra. Då blir det så himla arg. Ja. Usch, det har hänt alldeles för många gånger. Att jag har slävat bort saker. Eller hur? Men jag sa ju till dig innan att jag tyckte att du hade mognat. För att när vi var åt lunch och vi skulle gå på toa. Så sa du själv så här: nej, jag kanske inte ska lämna mobilen på bordet förresten. Och gick tillbaka och hämtade den. Ja, jag... För typ ett halvår sedan hade du ju aldrig, då hade du lagt den där. Ja. Eller så hade du lagt den typ på kassadisken eller någonting. Och bara gått därifrån och kommit på den en stund senare. Ja, utvecklingen går helt klart framåt. Ja, det tycker jag. Det är fantastiskt. Ja. Jag tvingade ju även dig att köpa en fin morgonrock som sitter här idag. Den är jätteskön, ja. Faktiskt, och jättefin så här leopardmönstrad. Eftersom du inte fick köpa leopardjackan förra gången vi var här, så blev det leopardmorgonrock. Ja, men det var roligt, för jag bestämde mig verkligen så här. Vi gick ju förbi det här skyltfönstret igår och bara, oj vilken fin morgonrock. Och så här, den ska jag köpa. Och du bara, ja det är klart ska typ. Och sen så gick vi dit idag och då hade jag precis spenderat 400 kronor på smink. Och hade lite ångest över det att jag hade spenderat så mycket pengar på smink. När jag skulle egentligen handla julklappar till andra så bara handlade jag massa saker till mig själv. Och jag köpte ett pannband, jag köpte så mycket. Och så gick vi in i den här butiken och jag var så, nej men jag ska inte köpa den. Och du typ tvingade mig. Jag visste att du hade ångrat dig för att du pratade om den hela kvällen igår. Det har jag gjort. Nej, okej. Men du blev så himla glad när du såg den igår och bara, den ska jag köpa. Jag är jättelycklig. Och sen hade du plötsligt ångrat dig och då kände jag att du behövde den. Men jag var inte så svårövertalad. Nej, det var du verkligen inte. Men jag ångrar mig inte. Nej. När jag stod i kassan så tänkte jag hela tiden att jag ska ge den till någon annan i julklapp. Och det första du gör när du kommer ihåg att ta på den och bara, den här var så himla skön. Den är faktiskt underbar. Mm. Den är jätteskön. Mm. Men det här med leopardmönster, jag gillar ju det. Ja. Jag tycker det är fint. Ja, men det gör jag med. Men samtidigt så känns det lite sexistiskt och tantigt. Ja. En sexistisk tant känner jag mig som när jag har den på mig lite. Men lite så. Jag tycker att den är fin, så jag kan inte låta bli leopard riktigt, men lite äckligt. Ja, det är lite dubbelt. Det skulle liksom inte funka i alla lägen, kan man känna. Nej. Men här hemma. Absolut. Med ensamhet så absolut. Kan jag se ut hur som helst. Men du ser lite så här desperat ut när du har den och så liksom. Alltså den går ju bara till knäna med eller så. Och sen har du fortfarande lite lockar i håret. Och smink. Och liksom uppsminkad och så fin. Det ser så här desperat ut. Om det skulle komma någon och ringa på dörren skulle de nog bli lite rädda. Ett par röda läppar. Ja, det är bara det som fattas. Du, lyssna på det. Röda läppar. Ett par nät. Knäbyxor eller vad det är. Sån här som man hänger fast i trossorna. Ja, med strumpeband. Ja. Och ett par extremt höga klackar. Ja, eller hur? Så är du hemma sen. Och så här riktigt långa äckliga naglar. Ja, och så ska vi röka här inne. Så ett rökfyllt rum och lite låg musik. Ja. Det låter som en scen i 50 Shades of Grey. Alltså. Och lite så här djungelväxter här inne. Det har varit top notch. Vi var ju, som vi just sa, då så var vi och köpte smink i en butik. Och jag tyckte inte om försäljaren där inne. Nej, men kan du inte berätta om hur besviken du blev när du tyckte att det var fel affär? Och jag har ju verkligen laddat hela dagen för att jag ska gå till den här butiken och köpa en speciell sminksak. Jag tänkte ju då att det var makeup store. Ja. Det är inte så ofta man handlar där för att allting är snorligt. Och man går in ibland och typ petar lite på sakerna och tar lite så här testgrejer. Men sen går man ut igen. Och nu var du verkligen så här, idag ska jag gå in och köpa den här foundation. Och jag liksom hade pratat med en kompis i skolan och liksom, hur mycket är det den kostar? Och hon sa det och liksom, hon bara, men alltså, jag skulle aldrig köpa den annan, för jag älskar den. Alltså hon sa så på riktigt. Och vi gick dit och jag köpte en foundation. Och jag hade så här, eller du var så här, är det de här som finns? Och hon bara, men det är det här som gäller, typ, de är jättebra. Och jag bara, okej. Och så liksom hjälpte hon mig att prova ut en färg och... Alltså, för det första så hatar jag när man går in i en butik och man inte ens kan ta ett steg förrän någon kommer och bara, behöver du hjälp något? Mm. Men på sådana ställen är de desperata, för de säljer ju aldrig något, så de prackar ju på en. Alltså verkligen så här att... Så fort man typ tittar på något så bara, alltså den där är skitbra. Alltså den kan jag verkligen rekommendera. Och man bara, konstigt att rekommendera exakt den. Ja, men vi valde ju ut en färg och liksom... ville titta lite mer, för det var något mer jag ville köpa. Så här, och jag hann liksom inte ens slänga ett öga för honom kom fram och skulle förklara vad det var och hur man använde det. Ja. Och man bara, jag vet! Ja. För helvete! men i alla fall så... jag köpte på mig lite till i alla fall. Ja. Och sen så betalade vi. Och jag hade hela tiden den här känslan. Bara, alltså det ser... De har gjort om designen lite på grejerna. Ja. För att det ser inte ut som... Som det gör, för jag läser en blogg med det där jag har läst om de här grejerna också då, som jag ville köpa. Men jag tycker inte det ser ut riktigt som där, men det. Och det brukar på alla produkter så brukar vara det här M-et. Makeup står M-et. Och det var det ju inte. Nej. Och vi gick ut i butiken och allting och pratade lite om hur jobbig hon var för säljaren. Det första du sa så här när så fort vi kom ut och funderade, vilken hemsk människa. Ja. Jag känner av så jobbiga människor. Nej. Ja, och sen gick vi och satte oss på ett café och då ville jag ju såklart ta fram den nya grejer och vara lite glad över dem. Ja. Och då hände det fasansfulla att jag ser att det är inte Makeup Stores påse. Det är något helt annat. Det här var gott. Som hette typ något liknande. Makeup Center heter det. Helsingborgs Makeup Center. Riktiga wannabes. Ja. Ja, men det är så himla sjukt. Ja. För att det var ju... Alltså jag tror på riktigt att de har bytt. För jag har fan att jag har varit inne där och det har varit Makeup Store. Mm. Men då blev jag så besviken. Då här har jag alltså gått och köpt dyrt smink. Mm. Helt annat. Och så var det inte det du ville ha egentligen. Inte, vad är det här för B? Ja. Tänk så är det riktigt skit. Ja, då riktig går du tillbaka till henne. Då går du tillbaka till henne. Ja, nej, det var... Jag blev så himla fruktansvärt ledsen. Usch. Det var tråkigt. Ja, det var det. Men jag hoppas att det är bra grejer i alla fall. Men det är tråkigt. Ja. När det blir sådär. Ja. Ja. Men det finns så många jobbiga människor annars. Eller hur? Men alltså sådana som jobbar i typ affärer. Alltså antingen, ofta i alla fall, så är de för på. Ja. Verkligen så här ska jag typ... Vill du ha hjälp, bla bla bla, och köpa massa. Den är jättesnygg, och knar den här till. Och bara, man kan få titta lite, eller? Eller så är det så här, eller typ restaurang och sånt, så kan det vara att de typ skiter i en. Alltså så här otrevliga på det sättet istället, att de typ inte ens tittar på en. Att de tycker att det är jobbigt att man är där ens. Och jag känner så ofta nu för tiden, eller så här, att när jag kommer in på restaurang, så ser de på mig att jag är... tjej, ung och student. Det känns som att de ser det på mig. Och så här, henne behöver vi inte prioritera, för hon har inga pengar ändå. Hon kommer ta det billigaste. Ja. Hon kommer ta liksom en salladvatten, typ, att det är vad hon har råd med. Och då är inte jag en prioriterad kund. Nej. Hade jag kommit dit med typ en man som ser lite så här, ja, men som ser lite rik ut, då hade de tagit så mycket väl hand om mig. På riktigt, jag har tänkt på det jättemycket det senaste. Att det alltid är så. Jag blir så himla underprioriterad. Ja, men det är säkert så. Ja, jag tycker det är dåligt. De borde läsa en kurs. Ja, eller hur. Men så, det... Gud vad nära det var. Jag såg det. Han höll på att kasta en sak in i ett ljus. När jag och Erik var i Rom då i våras, så var ju på, han är ju väldigt så intresserad av mat och vin och alltså så här. Och det är ju det han pluggar med, men i alla fall, så han hade ju kollat upp massa restauranger som vi skulle äta på, bland annat en alltså stjärnrestaurang, det är ju bara de finaste liksom, mm. som får såna stjärnor. Alltså vi trodde att vi hade kommit fel först, för att det var typ inne på något hotell och sen så låg restaurangen en liten dörr så som man absolut inte hade sett. Vi skulle dit och äta lunch, så vi var inte så jätteuppklädda liksom och sådär. Och de var så jätteskeptiska, bara, aha, hur har ni hittat hit? Och, eller alltså hur fick ni reda på det här stället? Och, alltså var verkligen så rätt som att de var arga för att vi var där. Ah, oj, den enda som satt där var någon så här gammal gubbe som såg ut som en riktig så här maffia människa, du vet. Och de var lite så här otrevliga. Sen så kan ju Erik lite italienska, så när han pratade lite och började prata lite vin och sånt, då typ mjuknade de lite. Mm. Och det första de frågade, för vi beställde ju inte, alltså vi tittade ju inte på någon meny, utan de satte ju ihop en, alltså vi åt ju så här 12 rätter typ. Mm. Ja, i alla fall. Så de frågade bara i början, är det någonting ni inte äter eller så här? Och då sa jag att jag är allergisk mot nötter. Det kan ju liksom, annars så kan vi äta vad som helst typ. Mm. När vi har ätit allt och kommer till desserten så kommer de in och så bara, ja, det här är nötglass men ett täck av nötter med nötter under och sen nötsås. Ja, fast nu sa ju jag att jag är allergisk mot nötter, och de bara, jaha, alltså tyckte att vi var jättejobbiga. Och bara, ja. Alltså de pratade ändå engelska, så de fattade ju, men de tyckte bara att det var jobbigt typ. Och bara, ja, jättebekymrad liksom. Och så fick jag bara, vi får göra något annat då. Och då var det någon så här glass med en annan sås. Och sen bara, with almonds. Alltså så här jättesnabbt, bara, med mandlar. Och jag bara, ja, tack, det blir jättebra. De kunde liksom inte låta bli att lägga i lite mandlar ändå. Och det, ja, men lite. Nej, jag tror inte de förstod. För att nu är jag ju inte jätteallergisk, men jag vill ju helst inte äta det liksom så. Och mandlar går ju bra lite i liten mängd, så det gick ju bra, men det var ändå så här lite. Men liksom det här att de var så skeptiska att ni kom, då var det för att liksom, det här är bara så sjukt rika människor här. Ja, och de var så här, ni vet att det är en väldigt fin restaurang. De upprepade det så många gånger. De var nog, ja, de var så här, ni vet att det är ett väldigt fint ställe det här. Och vi bara, ja, verkligen så här, absolut. Sen, ja, i alla fall, sen när vi skulle betala så funkade inte Eriks kort. Nej. Och de blev ju så här, har ni inga pengar liksom? Mm. Och då tog han fram mobilen och skulle kolla på sitt konto, mm. så att han hade pengar på kortet eller så, mm. att det inte var det liksom. Och då fick han upp sitt sparkonto, och där hade han, ja men typ 30 000 kanske. Ja. Mm. Inte på kortet utan på sitt sparkonto. Och det trodde de var euro. Oj. Och att, för han visade upp då, bara kolla, jag har pengar liksom, så att han inte, vi försökte lura dem. Bara titta här, jag har pengar. Så de trodde att han hade 30 000 euro på kortet. Oj, då, hur mycket är det? Liksom, typ alltså 3 miljoner? Typ 300 000. Och bara på kortet liksom. För han var så här, titta här, det här har jag liksom. Och då bara vände det. Alltså de blev så trevliga. Nej. Och de skulle bjuda på mer. Och de var såhär, ska ni inte ha lite mer vin? Ska ni inte ha det här och det här? Och gud. Alltså det verkligen vände. Och de bara, men det är nog inte ditt kort, och det är nog våran kortläsare. Men du kan gå ut här på gatan, finns en bankomat. Du kan testa att ta ut pengar där istället. Nej, så här. Gud. Och såhär, och bara, vad ska ni äta ikväll? Vi kan ringa och boka. Och vill ni ha taxi hem? Och, alltså verkligen erbjöd allting. Nej. Bara för att de såg att vi hade pengar. Shit. Alltså, alltså, är det så det funkar ute i världen? Ja. Jag vet ingenting. Nej, men, ja, tydligen. Och sen var ju, alltså vi var ju så sjukt mätta, jag höll på att spy. Men i alla fall så frågade de, och vi var ju lite så här, vi hade ju druckit massa vin och du vet, var lite så här. Fulla. Ja, vi var fulla. Och så jag typ, hade jag inte varit det, hade jag nog blivit lite orolig. Men jag typ bara satt och skrattade när det, alltså det höll på att krångla med skort och sånt. Ja, i alla fall. Så frågade de så här, vad ska ni äta ikväll? Och vi var där på lunch mellan typ 1 och 4, så att vi åt liksom alls mycket. Och de bara, vad ska ni äta ikväll? Och vi bara, nej, vi har inte bestämt. Och de bara, men jag har en kompis som jobbar på en annan stjärnrestaurang, så jag kan ringa dit och boka bord. Och vi bara, ja men absolut, utan att tänka efter. I alla fall, och så kom, när vi kom dit på kvällen, fortfarande mätta liksom, skulle man trycka i sig en massa mat igen. Ja, skit i det, det var hemskt. I alla fall, jag har aldrig varit så mätt och illamående, eller musik. Men i alla fall, när vi kom dit så stod typ så här, servitörerna stod typ på rad och bara, välkomna, vi har väntat på er. Och nej, gud vad underbart. Alltså, de trodde, att vi var så här, jag vet inte, för vi sa att vi var från Sverige, så här frågade de. De trodde vi säkert att vi var så här, några slags kungligheter eller något. Oj. För att de var verkligen så här, de behandlade oss verkligen som på det andra stället då. Mm. Från början så behandlade de oss som kungar typ. Alltså de kom så här hela tiden, du vet, och fyllde på vin och men vatten. Men gud, vad hamnade notan på i slutet? Nej men alltså de bjöd, de, när de väl, nej alltså det var ju dyrt, det ska jag ju säga för mig i alla fall. Det var ju extremt dyrt, men ändå, i alla fall på det andra stället, så fick vi så här 30% rabatt av någon anledning. Alltså så här att de hade dratt av massa typ. Men så det var egentligen inte det att de ville ha en massa pengar av oss, utan det var mest att de ville se att vi hade råd. Mm. Sen så när de väl trodde det eller visste det, då bjöd de på massa saker. Ah, det är ju helt sjukt. Ah. Funkar det så i Sverige med om man går till en fin restaurang? Inte. Jag har typ inte varit på någon fin restaurang. Nej men det var, alltså mina liksom två första stjärnrestauranger på samma dag, det kanske inte är så vanligt. Men stjärnrestauranger, det är liksom så här, alltså är det ett system i hela världen? Ja. Och i Italien finns några, i Sverige, ja. Finns det någon i Sverige då? Liksom? I Sverige finns det kanske, jag vet inte riktigt, men det finns liksom några så här varje land. Typ. Där har såklart Erik varit då. Ja, jag tror han har ätit så här 7-8 kanske hela sitt liv då liksom. Och han har ändå gått in för det. Och nu ska ni göra det i Paris eller? Ja, eventuellt. Vi får se. Det kommer bli asmätt. Ja. Ja, gud vad kul. Ja, men det var, en upplevelse. Ja, det låter helt extremt. Men det är sånt man inte är med om, alltså annars. Alltså, nej. Om man inte är med någon som är extremt intresserad och insatt i sånt. Nej. Men sen är det nog så även i Sverige på lite så här medelfina restauranger att ja, men det är något hade som jag säger, kommit in så hade, det inte, hade de inte fiskat så mycket. Men när det kommit in en herre så är det nog andra bullar. Exakt. Det, undrar om det är skillnad på vad man och kvinna? Om, alltså, om jag, alltså, jag tänker att män är mer, i alla fall alltså, så här, vuxna män tänker jag nu, inte så här, unga killar kanske, men att vuxna män är mer så här att de kan, de snålar inte med lika mycket på pengarna utan de kan så här, dricksa ganska mycket och så tänker jag. Det är väl det de vill män åt. Som dricksar till yngre kvinnor. Ja, exakt. Exakt. Mm. Nej, men någon gång i livet så kanske man är där. Ja. Vi får väl se. Ja. När vi blir rika. Senast idag så utbrast jag i skolan. Åh, vad jag längtar efter att vara vuxen och ha ett bra jobb och vara snygg och visa mig för mina ex. Inte för att jag har så många ex, men visa mig för dem jag har. Och bara, titta vad ni gick miste av! Jag längtar jättemycket då. Ja, jag längtar till att vara framgångsrik och, alltså nu menar jag inte så att jag ska bli typ känd eller någonting, men ändå att man, att liksom det går bra. Mm. Och kunna visa det för dem som har typ hånat den när man har haft såna, när man säger typ att jag vill verkligen bli bra på mitt jobb eller jag vill jobba med det här eller jag vill bli rik typ eller så här, när folk som typ skrattar åt det. Mm. Och det är ju väldigt många som gör. Gud, jag längtar så mycket efter det. Ja, jag med. Och liksom såna människor som har tyckt att man har varit töntig. Alltså gud, alltså de här killarna i klassen som liksom så här, som man var lite, eller som var lite elak ibland. Ja. Det längtar man ju efter. Eller hur? Bara kolla vad cool jag har blivit. Ja. Hur har det gått för er? Ja, eller hur? Åh, hoppas man får uppleva det. Ja. Tänk någon sån här klassåkträff eller något. Gud, ja. Så glider man in där med sin Lamborghini. Du blir avsläppt av sin skitsnygga man. Ja. som kyssen hej då. Mm. Och så bara hej hej. Men det där Lamborghini, det är ett mål jag har livet. Mm. Någon gång ska jag köra en egen Lamborghini. Det hade varit gott. Det är fantastiskt. Eller hur? Och, typ, alltså stjärnrestaurangen kommer ju vara standard. Mm. Självklart. Vi kommer vara stammisar. Ja, och så liksom en villa i Saint-Tropez. Ja. Och en i Karibien. Ja. Så man kan växla lite. Men Lisa, tror du att vi kommer hamna där? Att jag vill ju hoppas. Ja, jag vill också det. Men vi säger det då. Ja, men jag förstår inte varför man ska tänka så här lågt. Typ att nej, men det kommer ju aldrig hända. Bla, bla, bla. Alltså, det är väl mycket roligare att drömma stort. Ja, det blir ju, livet blir ju roligare under ja, tiden. Ja, exakt. Plus att, även om man inte når dem så blir det roligare exakt. Under tiden. Plus att om man har stora mål då kanske man når någonstans. Det kanske inte kommer bli att man kan åka Lamborghini och ha sommarställen i på tropiska ställen. Men det ändå så här, man kanske kommer längre än om man typ inte har några ambitioner alls. Ja, verkligen. Om man är så här, nej men jag är nöjd med det här. Ja. Alltså jag skulle aldrig klara av det. Men så är det ju med kärlek med. Mm. Och killar och sånt. Mm. Jag är jätterädd att det kommer bli så här i livet. Att man liksom nöjer sig med någon. Mm. Att det kommer bli att man gifter sig med någon som man... Som är okej. Ja. Usch, det får inte hända. Nej. Det är typ den största skräcken. Det är den största skräcken. Och största, och största önskan jag får en Lamborghini. Ja. Största skräcken är största önskan. Min största skräck i livet, vet du vad det är? Nej. Det är grodor. Va? Alltså, det blir bara värre och värre. Du hatar dem? Jag får hjärtklappning. Jag tror att jag ska dö. Det blir bara värre. Ja, men vet du vad? Det finns det faktiskt bot för. Men jag vill inte... Alltså jag såg på Hanna och Amandas program på SVT Flow. Ett härligare liv med råttan. Mm. När Hanna skulle bota sin råttfobi. Mm. Jag kände bara... Ja, men det hjälpte för henne. Hon, alltså i alla fall lite så här att hon... För stunden i alla fall så vågade hon ju liksom klappa på den till och med. Jag skulle inte vilja utsätta mig för det med en groda. Jag skulle inte vilja. Alltså jag blev så här... Även om jag vet att det kanske skulle hjälpa i längden så får jag liksom panik när jag tänker på hur, alltså själva tillvägagångssättet. Men alltså hur vågar du ens gå ut i ditt stall? För du vet att det kan finnas grodor där. Jag vet, de är ju det. Alltså, ibland så ser jag ju någon där och jag skriker och springer därifrån. Ja. Och så det måste vara jättejobbigt kännas. Jag är också obekväm med grodor, men inte så att jag... Nej, men det blir verkligen värre. Jag har alltid tyckt att de är så otäcka, men nu... Mm. Det men jag känner ju faktiskt lite så med spindlar. Ja. Jag tycker det är vidrigt. Ja. Usch. Ja, det kryper faktiskt ja, när jag tänker på det. Mm, det vill jag inte tänka på. Okej. Det är din största vad är din största önskan? Min största önskan, det är ett stort vitt hus vid havet. Det är det. Mm. Det är nog mer realistiskt än en Lamborghini. Ja. Du kommer nå den önskningen, det kommer inte jag. Jo, det kommer jag. Ja, det kommer. Du kommer också där. Vad härligt. Men tänker du Sverige då? Ja, det gör jag ju. Ja. Egentligen. Jo, men det där är ju faktiskt intressant. För att jag tänker också Sverige, att jag ändå kommer stanna här. Mm. Att, liksom, det kommer ändå vara mitt hem, Sverige. Liksom. Jag tycker ändå om Sverige. Ja. Jag skulle jättegärna ha sen ett ställe så här att här har jag mitt sommarhus typ. Eller hellre typ på vintern. Att man har någonstans så att man kan typ bo utomlands. Ja, men vi bor utomlands ett par månader på vintern typ. Mm. Det hade varit underbart. Men att man ändå bor i Sverige. Mm. Men sen en sak som faktiskt har slagit mig nu bara de senaste typ 2 veckorna. Mm. Eller för alla frågar ju så här, ja men var vill du bo sen? Och liksom så där. För att jag bor ju i Helsingborg nu, men jag är ju verkligen inte säker på att jag vill stanna här. Mm. Jag tycker jättemycket om staden och sådär, men inte som att jag kanske vill inte se något annat i mitt liv. Men jag har faktiskt blivit lite sugen på Köpenhamn, att bo där ett tag. Ja, det är en härlig stad. Men jag tycker det är liksom, alltså Stockholm, det känns ju inte inbjudande. Nej. Som på samma sätt, det skulle vara Göteborg, då är folk lite mer glada och så. Köpenhamn, jag tror det är en underbar stad faktiskt. Ja, det tror jag med. Och det är så himla nära här, vi borde åka dit snart igen. Ja. Det är ett fantastiskt ställe. Eller hur? Alltså danskar. Men danskar är ju härliga. Ja, men visst är de, de är så glada och goda och det dricks lite öl. Ja. Nej, men det känns en härlig... En härlig... Ja. Liksom när man kommer dit... Och det är inte jättelångt från Sverige. Nej, det är ju inte. Men det. Danmark är faktiskt fint. Ja, det är ju närmare hemifrån då sett. Småland, ja. Så är det ju närmare Köpenhamn än Stockholm. Ja. Visst är det va? Mm, det går fort. Ja. Nej, men jag funderar på det. Man kanske skulle söka sig jobb där efter den här utbildningen. Ja. Och bo där lite. Ja, det har varit fint. Jag har ju alltid sagt att Göteborg är dit jag ska. Ja, jag har liksom också alltid sagt det. Det är bara det att Köpenhamn har kommit in. Ja. För det är ju en större stad egentligen, ja, om det nu är det man vill ha. Liksom. Mm. Samtidigt så får jag ju... Jag tycker kanske det är mysigt med lite mindre städer också. Mm. Ja, vi får se vad det är. Men ett tag hade det varit kul att bo i Köpenhamn. Det är ju liksom ändå en huvudstad. Ja, det är det. Det är fräsigt. Ja. Mm. Får fundera på det. Ja. Så klockan börjar bli rätt så mycket och vi har ju faktiskt bestämt att vi ska se andra avsnittet av julkalendern. Ja, det ska vi. Vi orkade ju inte gå upp för det på morgonen. Nej. Utan vi sparade det tills nu. Mm. Och sen ska jag laga en underbar pasta carbonara till dig. På... Jag ser så fram emot det. Mm. Men jag är lite orolig för jag har bestämt att det blir bönpasta. Ja. En lite mer hälsosam variant av pasta. Ja, som jag tycker den är jättegod. Ja, men det låter jättebra. Mm. En bönpasta carbonara. Mm. Det är fantastiskt. Alla Annie då, det är ingen äkta. Jag vet inte vad äkta och äkta är. Nej, det kommer ingen hålla bit på. Mm. Men det låter jättebra. Sen råkade jag ju säga att jag åt det här om dagen och min pappa gjorde det och då fick du typ panik. Ja, men alltså jag kan inte mäta med din familj. Det går inte, Lisa. Nej, men vem kan du? Men du får lite... Nej, skoja. Nej, men alltså, ni är ju sådana här. Ni skulle till exempel aldrig äta en köpt potatisgratäng. Nej. Eller, det skulle inte komma in i mitt hus. Nej, ni lagar saker från grunden och det är ordentligt och det är gott. Ja. Och det är liksom, visst är ni en sån familj som gör egen fond och sånt? Ja. Ja. Jag visste det. Åh, jag kan inte möta mig med din familj. Men jag ser jättemycket fram emot din carbonara. Men du får tänka på att jag är en lekman. Självklart. Men jag är ju ingen kock. Självklart. Det var typ som... när jag var hemma hos Sofia och åt så här färdiga hamburgare. Och jag var så här, jag har nog aldrig ätit det innan. Har du inte ätit det? Nej, men du vet sådana som man gör hemma liksom. Ja. Hamburgare. Ja. Hamburgare. Hamburgare. Hamburgare. Mm. Du vet så, alltså sådana platta. Ja, men som man bara lägger i stoppan. Ja, exakt. Alltså det är klart att man har köpt det på, alltså nu pratar jag inte om sånt man, alltså typ Sibylla. Utan nu pratar jag om att göra hemma. Ja, men alltså man köper frysta hamburgarsteker. Har du aldrig ätit det? Nej. Oj. Jag kanske någon gång var liten typ på ett barnkalas. På ett barnkalas, men inte. Jag sa bara så här, det här har vi aldrig ätit hemma. Nej, och de tyckte att jag var helt sjuk i huvudet. För de var så här, det här äter vi ju typ en gång i veckan. Ja, men det har ju de traditionen i familjen. De äter ju alltid det. Ja. Det har de alltid gjort. Ja, men de tyckte att jag var jättekonstig. Ja, jag skulle också säga det för min familj. Men ni är ju så här, ni äter ju inte halvfabrikat på det sättet. Nej, inte riktigt så. Utan där är det så här... Man gör sina biffar liksom. Ja, men det är så det ska. Det är ju så jag vill. Om jag nu ska leva ett liv någon gång så vill jag ha det så. Ja, men jag tycker ändå om att vara uppväxt på det viset. Ja, det är faktiskt underbart. Hälsosamt att vara. Nyttigt att vara. Ja. Nu är julkalender. Anyway, nu blir det julkalendern, ja. Trots att den inte bidrar med någon julstämning. Ja, det är ju det. Så ska man tycka ändå att man får ge den en chans en liten ett tag. Det är den värd. Ja. Julen är värd det. Ja. Det var trevligt att prata. Ja, det var det. Jag vet inte vad vi har pratat om, men det blir säkert jättebra. Vi får se om vi hörs något mer innan jul och sånt. Ja, annars får det bli... Jag tänker, jag är ju hemma där en jul och så då kan vi, då kan vi spela kanske mellandagspoddar inför nyår. Exakt. Det kräver säkert ett avsnitt för sig. Ja, det tror jag. Nyårstankar och panikon. Precis, det ska vi inte ta upp nu, för då blir det 45 minuter till. Just det. Ha det så bra. Så hörs vi. Och missa inte nästa avsnitt. Lova!